de a shedding nana. Enya de a em. Etesawo. Wo ye sremuniti se minyan muslim fo boko hene ne chiawo. Na wa she fugu no wa heche. Na okura opuma. Na bibi bubom. Obi wo se panimu no wa shia no. Wo konu krom beni dawo mi. Oti akonwa se se na hemfo. Omu se si omu. Eno anu no. Asa. Ati se wa shia so ye no he so jata no so ye okoyo so jani. Asa no nyina no onye sika dunti she no zoma me. Number betimi ni togba ankasa twetwe nkomo. Eh 0244484747 0244484747. Bakosi 0244506620 0244506620 and I say 0244506032 0244506032 Benin line Betray International line +22997 004151 +22997 004151 Ni nan WhatsApp e woso o friend wo ha obeje woso na ka obenya na ka de audio afaso obotia na so wa return no na ba benya ono an kasa na na kasa e ye 0244484747 Madam, I say, you papa, Akwaba ni abonkomo. Papa, Akwaba. Boko, pacho, who ye de? Bia, who ye? Now, so. Boko. Ajumum. Oh, ye gusu kakakra. Ede nyamias. And you may, ya baba bedru. Nyama bebre gutebo no suhasi. Ye bedi, and yaman ho, and komo. Papa, wo yesikadru? Debre, mi yesikadru. Un yesikadru. Mi yesikadru. And, mi papa nso so no me ba wiase ni na no mi hu se wa yesi kadro ama obi e wa sase so ami akasa me huda okay e wa sase so e fi se anyame de embo obi kwa ye nsuma obi kwa se okay uba wiase a ube kwa ko na musa nti kwan bia so na se uyire wo hu a takana wa akasa uba yire no usambe yede beka beka that's ma oni papa nam no otumi kakra bi wo hu a ebi an hoti me chire na na ebi o no akasa fa kwan bi so no yi sika bi e se mi na na bi a me beto no so okọ ayie na o yi ni boto musika nyina na esa otimi tete pepa na ebi o be fa kaka kra an o beto bi bi akofia o tete ni sei sa na odugu ni boto mo yi sei pa na o yi na o di atoto ade na o fa ka eno no me ni mi papa me babu yashia me babe tuni ni na ano eye bibi na meninu tumiko forest anase bush na chese because mi papa ye anipabia uhuwa na eye hunkakra nti adiani bina yetumi hia ewa bushu haa awa kwenye yetumi fashua na adiani no yetumiba okay. Sa pepe pensusu na yedu baby nase oshe nase ni hutire no na nyadi abetumi yako obi ho se mepa ucho mami sikaka kra achina mbedi mau nyadi ade no ewo bibia otumi ye se de beya bibi betumi aba be sheni san aye sika ye betumi ayizu saada no na chese ye hu betumi ade atoye nyadi ade ntinu awiasi aye woni na ano ye wo secret enu ntina nyame obo oba ano odi adia ekyere se obanu ye obanu odi she ashe ho okay eh na te se secret odi si ye secret e wa wiase nebu soso no pon ya nkrofo di awiase ade faso sese na te se obi tumi tra tv so akoye sika nebu soso no ukọ ni fia no akasa de oni dan kra po on tim na te se akasa uba na e betumi ye sika do ama oni ade ade no e ma na ba bia wiase koye no mi akasa me ho na me hura ho ewo asase so das eh das papa na eh ayobre tiefo ni na mechia wo be di femi togbe aranbayin keke azibrigbo sonkalu from bine dahume ubetumi afemi kagoka e de yakupo ase ye kasa ni na no enya dia ye betumi aba ofie se okay bra na ye mbuo nebusu ye kasa wo mframa mushi na chese uwa kasa utie na chese udi wadwe adika udi na se utia ebe buwa wa wakasa ube hunku ebuwa ususuwa wakasebe hum kasa na ye kani inano obi ntuo ndea ebeba betuo achina tiefuo ashefuo mechia umuni ina ube tumia fwe ni kagoka awiasi ayewe anyama bebre tumisi wakasa ushea uwani pa tise ujani wanjania uhube uhubibia unjani biu adisu ya kesye na yepese ebe suyan deno mkofuo bebre wa sasiswa umutu mikase weye bosom weye se nyani mita kwa amai keke adiyanu ya bosomu enye bosomu kwanya ye betu miya faso mita kwa amai keke betu miya faso na mbetu miya yini ya che ewa sasiswa miba betu miya yini ya che adiboni biya tumi mba betu miyiri adiboni biya tumi mba betu miba adiboni biya tumi mba betu miya kasano ni hune ya kese ewa sasiswa nti apranti ya bi na oware ni yiri kama oni ni yiri nuti umu wakoda miyino ena obano edube binu na obano sanyimu kwen kitu wabi ya bie ama boyino ena boyino otumi kwa bruchiri o kwa bruchiri yeno enchebi ya beye 7 months, 8 months no. Na obano, wakoda ano. Se, yenini jie keshie. Abano. Ofrenikunu. Obona maniese wakoda ano. Ni inano. Nache se, tamwa. Boy nu wari obani inano. Na obano susu uo. Be mabia, onini yede. Ewo. Nebu ususu no, obanu manu kwanye, ana otumi wareno, oninuti. Bema nuwako, siya uko pesi kadi yaba. Umbetu miyade, abobra, ewa sasisu. Umu koyenu, pranti yenu koyenu, ogusu bobra, ewo. So, nti obanu, nadamfu na, eye nadamfu titititi dadadadanu. Enua na obanu saa yede, adi bibia, adi manu. Na otwi kaano obi kaano obaano di kaano adima boy no na boy no atwi kaano saa ena yedi wakodaano ye wakodaano wie no anipa na awa brochure wo kwentu mu no oni mu she ni yedi wakodaano so ntinu kakra apranti eno onya sika kakra na odi sene na omu nifi a motim oseni sikani na uye eno. Na omu pea sasibi. Ena omu sidani. Obano. Ojina bibia una. Ye sidani ni adiade. Abroche nisusunu ukwa. Ndise unya kata. Ndise useti. Bibia sana ubetu miede. Aba. So. Ni inano. Na boy nwa kikano sa. Kano. Adani. Aye nidia. Tifuo. Ashefuo. Obano. Oni boy nu aye plan. Ena saa kodana ya unu. Ae ya oba kama kamano. Otikibe ya 3 years. Oba anu akodano anantie. Oni boinu akasa. Ena boinu akoko oba anu. Ena muafasa akodano. Adi jisi kadru. Enchebi anu. Na boinu adani ya sikani. Oni geni na oba anu kama kamani ya diande. Mutinu, ena, omusa, obanu wafa, ni sikreti, boyeno, ni kununu, ni sikreti ni ina, adi mabakunu. Ena mwa jinasu. Satamu na boyeno, awo, ayan tukwa eno, omuni ina, ane otubi kwa sole. Baku. So, mutinu, omusa jinasu, sedi yebe ya, yebe tumia kuboyeno, yebe tumia yediye hiyani na. Boy no susunu, ni mami susunu, ni huye di. Afaha. Na shiitumi ye. Boy no, wako entu umu. Umwaji sikadro, yadi. Boy no atranho saa 4 years. Obabe dufie. oba be du fie no o mo aye plan dadaada ade ato ho plan na mo ye di to ho no boy no de mo ye ni na na otumi kunu ewo ho no otumi otumi kunu ewo ho no nebo so o mo aye na na dwuma bibia se ama no na wa aba oba ye no na eya na oti se ni ye de oye saade ni na so nebo so so no wanka kire ne se akodano obufa akodano koji sikadru osi akodano yare eno wawu nebo so musie no na chese anu anu busia bia enti se bibisa ekoso boy no bae no afina oba anu soso no osa dane se okay ebeye ni yire before boy no ba bebiye no ni maami afa no adiko bebi se die koso ewo kromu ha asana uba eno ni hunya se ya wakwa ya beti nyafaso asana uwa kasano ubeti nyatransi ena boy no si onko baby ante no anyakupo ewo ho ena ni mami si nina mewuwo ena uba sasisu ena usi anyakupo uwo ho nase obano unusai uninusa transi ya obano bekuo nti mi ena metumi uwe biba sasi uesu ampa tie mi wafa boy no soso adi akọ boy no so o tie ni ma omukọ ye no omaye die hiani na amano boy no so wa ba fie fie na o si ye no oba no si obefa no adi akọ fie ho nde mi achina nde mi achina no wanfa do dikọ ho na chese oni boy ba kunu omu na mutumi tra fie ho ni adiade obisa kodanu mie na aka no o si owo ni maami ho ni andi andi nti dan na oni no timu tititi no be no so oni mo se o ke mu awie fie no sa ha na oba no so so o si ye fie no ye yan wie ni andi andi so nti no boy no eni oba no boy ni wan no o mo ye plan ena mo ye bibia se de be ya oba no o mi aduane a o betumi adi edru adi afra na o points boy no bebia boy no dada no ni maami ofa no adi akoye no ni bibia ye yafa ne huni na no eni protection ni sa anyama yema no ni na ajira so o di aduane no boy no ti akunya so ni yire ni aduane kama adi bre no nti no aduane no o di bae no before obetumi akọ science wi akọ sa bibia bae no na ntatie kitinkiti no oba be gwaduane so kama boy no so so no na eye ni nwanwa ena oka kire oba no bae no oka kire ne se kwan bia so no ondi aduane no asa na obetumi ade ade because bibia omukọ ye no sa bibia ye ya fa boy no hunu sa na apene no oka ye ntinu ena oba no si adenti mi yeshiyo mi ye bibia o ni adiade because bibia ye ye boy no ni maami oni no ko e na ye ye ma no no osomu aduane osomu chese no se no na chese ntate aba be gwade no so asemu no dania ya asemu kese ena boy no si se hu di aduane na yibe kwa ko fa ei adwan na e betumi fa aduane no ama no ye fa aduane no di madwan no dwan no di e no kwa yi moja sana abuanu ye den howuye ena oba no susu odwane ye nimia okko boy ba kunu ho ena mo jina so ni ade ade ni na enya se mukitua ni ade ade ntinu kwanya omudi no afaso ye no nde boy no si enya hwi ntinu fie no ene bibia no odi bibia de che no nti enyame adom ene ne mami afa no adi fa ba bi ene watumi an bia duane ene watumi wuye no anu anu boy no sa transe a abo bra kakra kakra sa ene osan den osan nya oba fufu ene osan ware no ene osan de tukwan nde sa oba na omu adane ayesikane ene boy ba ko de omuni na adani eye bodanfo asebu we a osiye no e na san ya wo last year na asebu we osiye unti do mo bodan ni na no na ohu boy no awa ha na ohu oba no soso awa ha na omuni nam o wasasi swati de mikano unti no akodano soso a omu ye no akodano soso no ni nuni nano omu anyi kakra ena bo nyansa so unti awiasi ayewoe uye ubi na se utas utransasi wisho na se wakasa wa uhwe uyiye na se usi yakupa ho ye ni musa anyame wo ho mi kase asori ye ye ni musa anyame ewo ho nibom atadia etumi show eni ampabona otumi show ujayo ho anipa betumi afasade no ena ebesa afa adikane die no ewasase so untinu awiasi ayewo ni na no enye boy no enye ni maami ena etumi fa no ade akoba bi dia twedie betumi ade ase ewasase so untinu uwa yahia bitumi hawo bibi to me how e wa sase so na chese wo dwini hu na se wo ti ase a fosu na wo be kase ah ma me ko hwehwe mo nde sa se mo ni na anu e ba be gwa bontin so nti kwan ya oba anu odi ni kunu adi faso ye no hwese de oba anu ye de oti nde kwan ya be ma no susu ofaso e na mo ko nya sika ajapade amuyedi atu honi na nde bibia agu wasase so untinu anyami adia ye fe no yakopon no bia wiye wa wiase ni na no na anyami ye den ofa ni sa adi tusi na o show untinu bia wiye ni na no ebeboa wa ewo ho eboa wo susu a ewo ho enu a na ekon untinu nde boy no osanware ni yiri kama ena oni ni yiri ye de oti ena osan protect ni hun left to right oni no san to aso o wakoda osan to aso bo bra kama kama e wa wi ase nebon ni yere na oni no abre ena sikasem ni ahukire a okosha boy no ena mufa akoda no di yesika dro no de akoda no adane aya ne pafufu ena otumi se omunina untinu wese na chese yakupon dey ena ebetumi asasa yare we waya de boni bakoti sikadro ni adiade ye ni brewa wi asentinu awi ase de asa unti ni togbe aban kekea meti hai omu amutumi hweme ewo awi ase ni na me pese me mana omu na so ati se adia we no eye baidi adia we eye baidi ena adia we no soso eye banchi so nti huwa wu to me ti bibi ewa wi ase se baidi no ye to me woni fufu a ewa wakasa ho banchi we ye to me woni wakasa ni fufu ntitieti ani se omu amutumi tra wiase a u ba wiase u mame wu u papa wu ana wakasa u ba wiase ni na no uko asori a foso na obesa hu se kwen fufu so wo ho a yetumi faso e wa wiase asemu wi aye kan ni na no enye fa kukobra enye fa dwan bra pati de mekan untinu a wiase aye wo ye ni mushe uye aduma ewa sase we soa ubetumi ade hwea ne paso ne bon soso no uhu ane pa ewa wiase a twa no yeye efuponko ni mame wu mu a oba wiase no ahoma bia anhye ne kom ane pa dase ne ene etumi ye ne sa no nti mitogwa aman keke a meti hai ufa madamfo a ebeboa wo ufa madamfo a ewa wakasa ho boy no debi bebi a boy no afa ena wa jani na nso no enu na emana wa bobra kase ababesinde meda mase mso meda se abusafo Aha, say aye Royal Television to be number bet my friend akasa aye 0244484747 bakoso ye 0244506620 and I say 0244506032 Benny number near +22997004151 +22997004151 Ewo TV no eso. Ni na WhatsApp also of friend of Faso Nina no betwetwe eye enkomo. No we akaka kra bini ebe na so. Se se na yare awutimi ehwe ni ade ana nipa bebre ebi na ye shaase na me kan se. Omo mo fefo mo se omo piska no omo njai. Yare no so awosa no, yesusu mu yare enye hospital yare. Yeah. Eno be kire omo sen amomo hu yare potia otimi eye na afi so so so de wo si protection ahobambo no so no wo ma no so akọ medase. Yo, metia telefone na papa me do ase. Awiase aye woy. Ani pa be sua nyansa, e wa sase wo Yesu a. E be ye di. E wa sase so. U dada ni pa. E nu na ni pa ede ope. Uti awiase, awiase aye woy. Na sa uti awiase a. Ni hu hiase, u be hia protection ba ba ku fight. Asana u be tinya transase wo Yesu. Baku baku five now workers are betting young Yanni say. Woman, no, Adibasa says, so. For sooner, Kai say, woman, and Cassano of a family bakum. Until you bet protecti workers are said, the bear, woman, if you fool, or move to me, taco, our coin beer, so our yes. A one. Who papa fear for no sooner, or move to me, ye day, or move to me, taco. Asse wakasa wajuma, asse wakasa usika, ewa sasisu. Eye tu. Uprotecti, unya sa protection mienu na. Nase, tamu nubuse, okay, wakasa obeti miya ware wa sase weyesua. Uko obanu nuankasa nifia. Kana utu midi, uko obanu ni family mu. Dresi na utu midi, uko obanu ni family mu ninamu. Fosuna wani muse, janta. I was a family no more susu, and not a more susu or show. To be whom he has said, we shall protect you workers at home. Afa Obano, ni mammy's sight, ni papa's sight. But so, what did the Mikano? What did you? We are so protecting me now, susu, we are susua. Ubesanya, a bonti, ni protection. Last be a mea cassa, tabby, and a bankeke. Ah, meko baby. And Madame Fofo, omwa ye plan. Say, okay, umbe to me, akume. Ewo ho. Untino. Me hu sa plan ni na ano. Sa dynamo ho no ano. Miyankasa ma change, me change miyankasa ho. Ena mu hu togbe bebre, ewo dynamo. Ma danya ya nipa 100. Unti tamwa me danya ya nipa 100 ino. Miyankasa, na me free hobo ko, na me komi fiye. Mane ya beti miyankono. Utu minkuu biya. Untinu. Uma me uu. Adi basa si wiswa. Uwa kasa ubesa uwa kasa. Ewa sa si wiswa. Unti protection no. Ni huu ni abonti diya no. Oh niya kesie. Ena family ni. Family mususu. Musu niya kesie. Ewa sa si wiswa. Suwa hu. Untinu uti uu baby. Masa usha udai mwa. Utu minkuu diya koso. Ewa abonti. Unti protection ni ina ano. And you need to be boa and nipa and a nipa to be jinani na isu. E wa sase wa isu. Who protect you huwa? Ebe ye di. Say okay. Bema beti miyakuo. Oba beti miyakuo. Wajuma beti miyadeng. Ase. E wa uyasi. Nebo usu. Bebi ya uyasi kono. Asofo fuwa dada nko fuwa santinu. E mana omu. Bibi hao bi. Nasa obe ko bebi ya. Obe kase. Okay. Me e hoye busum. E hoye si. E hoye si. Nkrofo a sorefo obutumi change car amasofo obutumi change fie amasofo ni togba na keke amatiye obi bana se ozi won tu ya 1 million na beka se minisika ti nebusu e ya disua upea obetumi aba umpen susuwa obetumi atran ofie e fi se oyeyia oyeyi ama wakasa u family nti yari a ni togba na keke ametumi sae no yari na beifo otumi fa adishia ne pa hu na dey for to be fast so the same for fuo adwuma enu ni ho adwuma na to gba ba ikeke amen to biye aha ayen from amu nti u be mi na se ye fa corner ye room na se ye fa corner ye room na se ye fa corner dia wa kasabe hu se amega ni amega umushia ye to me wa mega ho ho medamase mesu medase abusu afoto gba haba keke na wote ni nka no me se ni number na kasa eye 0244484747 0244484747 and that's 0244506620 0244506620 and that's 0244506032 0244506032 Benin line no eye no eye international line eye +22997004151 +22997004151 number we nyina no WhatsApp ewo ni nyina so ubeye audio ana se obefre no so ni nyina no ona obebbo eye enkomo yare ni ntino ompeso oni ni pe bebere ebehia ofre no a ona obedi enkomo ibi kra de na bia eye enkomo keke bekan ni na dia chiro na bebia eye kama kama togwe oda roma ye kwa wase metwato yo achefo takrana me pese ndetumi aka ama obia ni se be mabasa se we so a bema betumi anya problem e was asiwe so a efri oba oba no so so betumi anya problem e was asiwe so a efri bema nti control na yanka sa e betumi anye afa ye huni na no sebi efri yanka sa hu e was asiwe so efri se we ase aye wo e be ye ya oba nso be yiya efri nikum nti awiase ayewoe na se wo akasa be jai wo hu bebi ekakakra enche bia obi atumi kwa sori biu dise dise obe kwa sori e wo nu akasa ni dan mu dise nu akasa yi ni hu na se obompae e wo nu akasa ni dan ontinu e mana asofo obi nimu otumi titi nkrofotem na se uhuru ya ubekase ye beifo oh na e di camera de ya na ye mi wonwani se uko asori demo na e di camera de show so na upa uye bema ah uye fie urano na uka u secret e wa bonte na uka u secret anyama wakasa okoso ewo wakasa na uka na ya di ukamna adi soso na chese wakasa no unimu se okay omudi omufa uri ya business nti ya uyasi ya yewo ni inano sebi ubi ya pekwanya obetu miya faso na bibi ya betu miya koyi amano ewa sasezu togu ya hamba nkeke ame kasai mekra ubi ya utinu ufama damfua yebe nanti ufama damfua ususua nase baby ena wakasa obetu miya ko ewa uyasi ya shwe uyi Mesudas, Ebusu for Han and to Gahabin, a Kankumunano, a DBC, and what they a by Rene Banchi, Eddie Abano. Untimin for Banchi and Conco Fra, or the same by Ren and Tim for by the Zone Fra, ye Banchi. Tinimia Nuna, so open for Fua, the open, no idea where the Obu Bow, or Chessa Quina Emmy, but also a Christo near Cock. So also so pay, say Bia, or Monchabi Nababa, bra. Name Mahoban body on Kancho, say if you ubi o nene yiriti ni otu kwa nuna wumi ni oba na kwa fa mpna edi mkwala na kwa jisi keduru ama onene mpna fufo ni omuji omeni bema na danane mbe unu ba ya wako fa bebi ya chesu wachichiri bema na sabetu na wariasi bema na mameka untie mamena ntinase ukuchii ya kwa pimu zani bane etine nisu na fili ya dani be uranusu ni bema odine manu kwa jisi keduru no. Enu mbe nungi na abo damu tuwa hunu ama ina brantie ni mene wudio nesu wawari fufra obo ni bra nenso we no akoda ne bodam ni a omunam nti ewiase ose abraba a wo bo no se wo pe wo hu ntam anya edimusuo ene bebre wo ti mo amunam amun padwuma a edin mo pesikaduro mo pe we ntam no pepe asem a waka no fatu utrim fa etu utrim na wo ye fa wo wa usuba ko hia fa pempem ene dia to ho no tobe number no e 0244484747 0244484747 ofre na on sabakano and I say 0244 0244 50 6620 0244 50 6630 0244 50 6630 Benny line aye plus 2299704151 Ni na WhatsApp so ofra obejo so be pa cho be bia wo bia na se wo ka bia wo ton ni ade bia na me ma we nfi so wo de car ne pictures no bi so a engine no data o me ye car ne sika person wo de je fa number is 0244 840108 0244 840108